Mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na Mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na Mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 22 dzień listopada, jest godzina 8. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Początek prawyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie potrwa do północy, wyniki jutro. Karambol na autostradzie A4, nie żyje jedna osoba. W całym kraju śnieg, warunki do jazdy trudne. Potem jak Rosja wystrzeliła na Ukrainę nową rakietę, NATO zapewnia, że nadal będzie wspierać Kijów. 25 tysięcy polityków Koalicji Obywatelskiej wybierze kandydata partii na prezydenta. To właśnie ruszyło SMS-owe głosowanie. O start ubiegają się szef MSZ-u Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mam nadzieję, że z prawa do głosowania skorzysta większość uprawnionych, mówił w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Koalicji Krzysztof Brejza. Kampania była prowadzona krótko, ale bardzo intensywnie i przed członkami Platformy, członkami Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy dla Polski. Dzisiaj dzień szczególny, dzień, w którym to oni zdecydują, kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, a są to najważniejsze wybory ostatnich 30 lat. Wyniki głosowania poznamy jutro, a 7 grudnia kandydatka na prezydenta przedstawi swój program. W Trójce za kilka minut gościem rozmowy Renaty Grochal. Bez uników będzie Rafał Trzaskowski. 6 samochodów zdarzyło się rankiem na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzywa. Zginęła jedna osoba. W wypadku uczestniczyły 4 ciężarówki, samochód osobowy i bus. Na miejscu pracują służby. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wielu regionach od rana sypie śnieg. Nawet 7 cm przebędzie go na południu. W górach do 15. Synoptyk Jakub Gawron zapowiada, że słabsze opady dziś prawie wszędzie. Miejscami w całym kraju występować będą przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Ten deszcz ze śniegiem zwłaszcza w strefie nadmorskiej, gdzie będzie troszkę cieplej. Drogi i chodniki mogą być szczególnie śliskie na północnym zachodzie, częściowo w centrum i na południowym wschodzie. Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję Alfa. Godzinę temu 170 posypywarek wyjechało na ulicę. Pozostałymi drogami zajmują się Urzędy Dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 500 000 Polaków podpisało się pod tą ustawą. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt. Zapisano w niej zakaz stosowania łańcuchów, zmianę sposobu finansowania schronisk dla zwierząt, zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz obowiązkowe czipowanie i kastrację zwierząt domowych, a także zakaz stosowania peta. Katarzyna Jaślar z akcji Demokracja wskazuje flagowy postulat: rezygnację z łańcuchów. Alternatywą są kojce. Natomiast one też nie spełniają odpowiednich standardów, bo one są za ciasne po prostu, za małe. Ten projekt przewiduje określone parametry, wielkość, długość, w zależności od tego, czy tam jest jedno zwierzę, czy więcej tych zwierząt. Kluczowy może być głos ludowców. Poseł PSL-u, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że nikt na wsi nie kwestionuje potrzeb zwierząt. Jesteśmy w stanie się zgodzić na to, żeby zwierzęta miały dobre warunki. I tutaj oczywiście kojce z odpowiednim metrażem, oczywiście też stały dostęp do wody, do karmy. To wszystko jest ważne. A w Sejmie są też 2 inne projekty dotyczące ochrony zwierząt. Jeszcze w tym roku złożony ma być kolejny rządowy. NATO zapewnia, że nie zmieni kursu i nadal będzie wspierać Kijów. To reakcja na krok Rosji, która wystrzeliła w Ukrainę nową międzykontynentalną rakietę balistyczną. O komentarz do wystrzelenia eksperymentalnego pocisku balistycznego średniego zasięgu została poproszona rzeczniczka NATO Farrah de Klalla. To kolejne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. Rosja stara się sterroryzować ludność cywilną na Ukrainie i zastraszyć jej sojuszników, powiedziała rzeczniczka NATO i dodała: nie zmieni to ani przebiegu konfliktu, ani nie odstraszy sojuszników od wspierania Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niefortunną decyzją nazwał premier Czech wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania premiera Izraela i byłego ministra obrony tego kraju. Postanowienie ma związek z oskarżeniami o popełnienie zbrodni wojennych. Haski Trybunał wydał jednocześnie nakaz aresztowania lidera Hamasu. Premier Czech Petr Fiala ocenił, że postawienie na tym samym poziomie przedstawicieli demokratycznego państwa i przywódcy islamskiej organizacji terrorystycznej osłabia autorytet Międzynarodowego Trybunału Karnego w innych sprawach. Krytycznie wobec decyzji Trybunału wyrazili się też inni przedstawiciele koalicji rządzącej. Minister obrony Jana Czernochowa napisała, że zbrodnie zarzucane izraelskim politykom powinny być poparte dowodami. Z kolei czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że działania dotyczące międzynarodowego nakazu aresztowania leżą w gestii prokuratury oraz policji i nie podlegają decyzjom politycznym. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten gitarowy riff oznaczać może tylko jedno. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi koszykarze w coraz głębszym kryzysie. Właśnie przegrali trzeci z kolei mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy i to u siebie we Włocławku, gdzie na świat przyszedł noblista Tadeusz Rajsztajn. Ulegli Estonii. Przecież nie żadnej potędze basketu 78-82. Przyczyny porażki próbuje diagnozować Jakub Szenk. Scenariusz był właśnie taki, żeby nie dawać im rzutów za trzy. Staraliśmy się ten scenariusz realizować. Ciężko mi też na gorąco powiedzieć, czy to wynikało z naszego gapiostwa, czy braku scoutingu, czy braku informacji między nami. Teraz to jest takie grybanie, przegraliśmy 4 punktami i tak naprawdę każde z tych posiadań, czy każda z tych trójek mogła być kluczowa i mogła decydować o końcowym wyniku. Bilans naszej kadry w kwalifikacjach Eurobasketu to 3 mecze i 3 porażki. Trzecią z rzędu w Lidze Mistrzów zaliczyli też szczypiorniści Industrii Kielce 31-35 ulegli PIK Szeged z Węgier, a długo grali jak z nut. To wyglądało perfekcyjnie. Do 15 minut do końca meczu. Najwięcej czasu mieliśmy wszystko w naszych rękach. Myślę, że mieliśmy przewagę tak 28-25. Potem naprawdę nie mogę powiedzieć, co się stało. Mówił chorwacki rozgrywający Industrii Igor Karacić. Lepsze wiadomości z Ligi Mistrzów siatkarzy. Aluron Warta Zawiercie pokonał do zera w Belgii NAK Roselare. Projekt Warszawa do 1 w pięknej Słowenii, ACH Volley Ljubljana. Michał Kozłowski teraz odpowiada za rozegranie w projekcie. 2 poprzednie sezony spędził w Ljubljanie. Po 2 dobrych setach chyba wkradło się troszeczkę rozprężenia. Po prostu wydaje mi się, że troszkę oddaliśmy inicjatywę drużynie z Ljubljany, a to jest taki zespół, sam wiem ze swojego doświadczenia, jak się gra właśnie w takim klubie, że jak się złapie trochę krwi, no to próbujesz jak najwięcej wyciągnąć. Po siatkówce tenis i coraz mniej niewiadomych w Pucharze Davisa. Grono półfinalistów uzupełnili Australijczycy po dość zaskakującej wygranej 2-1 z Amerykanami i Włosi. Ci z kolei z liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem w składzie zgodnie z planem w takim samym stosunku grali Argentyńczyków. W drugim półfinale spotkają się Niemcy z Holendrami. Pep Guardiola pewnie spotykał się w sprawie nowego kontraktu z właścicielami City nie raz i nie dwa. Więcej takich spotkań nie będzie. Szejkowie sypnęli świeżym groszem i Hiszpan, czy właściwie Katalończyk, właśnie parafował prolongatę o 2 kolejne sezony. Na Etihad tyra od 8 lat z sukcesami niebotycznymi, patrząc na wcześniejsze dokonania klubu. Wywalczył 18 różnych trofeów, m.in. Ligę Mistrzów i aż 6 razy Mistrzostwo Anglii. Kończymy serwis bardzo dobrą wiadomością z Japonii, z Nagano konkretnie. Angelika Wójcik była 2 w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w wyścigu na 500 metrów. Brawo! Opady śniegu i deszczu ze śniegiem dziś możliwe w wielu miejscach kraju, a po południu, czyli około 13 w najcieplejszym momencie dnia, będzie lekki mróz w górach, 1 stopień w Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie, 2 stopnie Celsjusza w Zielonej Górze, Łodzi i Warszawie, najcieplej, bo około 3 stopni będzie we Wrocławiu, Opolu, Tarnobrzegu i Szczecinie. Wiatr ma być dziś słaby i umiarkowany, choć w górach porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosnąć. A na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Mówią, że każdy kij ma 2 końce, ale ten kij związany z oczyszczaniem plandek naczep ciężarówek ze śniegu to już dzisiaj raczej gałąź. Kolejny wątek, wątpliwa sprawność starszych kierowców, ta, która przeraziła jedną ze słuchaczek. Odpowiedź? Odnośnie tej sprawności fizycznej starszych kierowców. Też jestem kierowcą, 63 lata mam. Przesiadłem się ze względu na wiek czy na mniejszą ciężarówkę. Z tego względu, że po 2009 roku nasz kochany ZUS, kierowca, przestał być objęty, jak to mówiąc, w warunkach szkodliwych. Nie mogliśmy iść w wieku 60 lat na emeryturę i często musimy dalej pracować. I wydaje się, że każdy ma tu trochę racji. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski dzisiaj w składzie wyjściowym. A za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Rafał Trzaskowski. Teraz Teddy Swims i The Door. Czapy śniegu i kawałki lodu spadające z ciężarówek. Rozprawiamy dzisiaj o problemach prawnych, o problemach technicznych z tym związanych, ale jest jeszcze jedno zdanie. Jest zima i sorry, mamy taki klimat. Każdy kierowca ma uważać, gdzie jedzie, jak jedzie i za kim jedzie. No właśnie, to nas absolutnie nie zwalnia z ostrożności. Proszę Państwa, audycja poranna Zapraszamy do Trójki jest 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Witam pana. Dzień dobry. Kandydat w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, w prawyborach na kandydata na prezydenta. Od 13 minut trwa głosowanie. Jak się pan czuje na finiszu kampanii? Dobrze się czuję, dlatego że rozmawiałem z koleżankami i kolegami właściwie w każdym regionie. Mnóstwo poparcia również w Sejmie, w Senacie, w Parlamencie Europejskim, więc czuję się dobrze. Czuję się dobrze, bo spodziewam się, że wygram, tak? I że będę kandydatem? Wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa, tak. Kto będzie dla pana lepszym kontrkandydatem w drugiej turze? Karol Nawrocki z Prawa i Sprawiedliwości czy Przemysław Czarnek? Ja jestem gotowy na każdego kontrkandydata z PiS-u. Każdy z nich bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niszczenie państwa. W związku z tym spokojem czekam na to, jak wreszcie Jarosław Kaczyński jednoosobowo podejmie decyzję. To jest właśnie ta różnica. Myśmy się oddali w ręce 25 tysięcy koleżanek i kolegów. To oni zadecydują. Przyszłość jest w ich rękach. Natomiast w PiS-ie zadecyduje jedna osoba, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. No, poczekamy, kogo wybierze. No, nieoficjalnie mówią politycy, piszą o tym media, że będzie to Karol Nawrocki, prezes IPN-u. Dlaczego akurat na niego? To pewnie będzie Czarnek, skoro wszyscy piszą, że to będzie Nawrocki, jak znam przewrotność prezesa Kaczyńskiego. A który z tych kandydatów ma większe szanse według pana? Bardzo trudno powiedzieć. Moim zdaniem to jest absolutnie wszystko jedno, kto będzie z kandydatów PiS-u startował, bo tak jak powiedziałem, oni są wszyscy odpowiedzialni za to, co robili, za to złodziejstwo, za ośmieszanie Polski na arenie międzynarodowej, za niszczenie demokracji. Nawrockiego to właśnie sądów. Nie obciąża. Obciąża, dlatego że był jednym z czołowych polityków PiS-u i dla mnie to jest jasne. Chyba, że PiS rzeczywiście próbowałby wybrać kogoś zupełnie spoza orbity swojej partii, a to jest niemożliwe, dlatego że dla Jarosława Kaczyńskiego nie jest ważne tak naprawdę, kto będzie miał największe szanse, tylko kogo on będzie mógł kontrolować, bo to jest jedyna obsesja Jarosława Kaczyńskiego. Kto mu nie ukradnie partii. Kto mu nie ukradnie partii, tak. Tu zdaje się, pan prezes Nawrocki nie ma jakiegoś szerszego środowiska w Prawie i Sprawiedliwości, czy rowy, które zostały wykopane w Koalicji Obywatelskiej podczas prawyborów są do zakopania. Radosław Sikorski mówił, że potrzebny jest silny kandydat, że ta kampania prezydencka to nie będzie powtórka kampanii sprzed 5 lat, tak jakby miał na myśli, że pan nie jest silny. Nie, ja tego tak nie czytam. Po pierwsze, nie ma żadnych rowów. No, jesteśmy partią demokratyczną. Ja byłem naturalnym kandydatem, ale Radosław Sikorski pokazał, że ma dalej ambicje prezydenckie. To jest naturalne. Ja się zdecydowałem wtedy zaproponować prawybory, bo ufam swoim koleżankom i kolegom i chciałbym, żeby nasz kandydat miał jak najsilniejszy mandat, nie tylko naznaczony przez jedną osobę, z całym szacunkiem dla przewodniczącego czy przez zarząd, tylko po prostu przez wszystkich członków i członkinie Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeżeli Radosław Sikorski mówi, że nasz kandydat powinien być silny, ja się z nim zgadzam. Ja byłem rzucany przez PiS po ścianach przez ostatnie lata. Uczestniczyłem w 3 najbardziej trudnych kampaniach, 2 warszawskich, 1 prezydenckiej i wspomagałem Donalda Tuska bardzo mocno w kampanii 23 roku. Mam kręgosłup, jestem bardzo twardy i mam bardzo twardą skórę. Natomiast to, że ja umiem się ugryźć w język, że jestem opanowany i że nie uważam, że na każdą zaczepkę należy reagować, uważam, że to właśnie świadczy o sile, a nie o słabości. Więc ja się z Radosławem Sikorskim zgadzam. I zgadzam się również, że ta kampania będzie inna, że powinniśmy się skoncentrować na kilku bardzo ważnych rzeczach, tych, o których mówią Polki i Polacy. Na czym? Na bezpieczeństwie, na kwestii gospodarki i tak zwanego dobrobytu, na kwestiach związanych z ochroną zdrowia. To są 3 tematy, o których Polki i Polacy przez cały czas rozmawiają. Ale Sikorski mówi i tak. I to jest najważniejsze. Ja w polityce zagranicznej i w kwestiach obronności mam większe doświadczenie niż Trzaskowski. Ma rację? Ja się zajmuję polityką zagraniczną od 25 lat Unią Europejską. Zaczynałem od rodzącej się wspólnej polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej, więc ja mam też bardzo duże doświadczenie w tym obszarze. Nie trzeba być przez chwilę ministrem obrony, żeby się znać na polityce obronnej czy zagranicznej. Natomiast ja uważam, że dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta, który nie dopuści do złych scenariuszy, a nie będzie mówił o tym, jakby się zachował, jeżeli będzie zły scenariusz nastąpi. Poza tym ja się wyspecjalizowałem w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Przez te ostatnie lata radziłem sobie z pandemią. Ja zarządzałem i zarządzam 10 szpitalami, podczas gdy wszyscy się izolowali, bo musieli. Ja byłem na pierwszej linii. Zarządzałem wielkim miastem w momencie, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. Przez Warszawę przeszło prawie 2 miliony uchodźców, 350 tysięcy osób. Pomogliśmy 350 tysięcom osób. Ja naprawdę jestem specem od sytuacji trudnych, kryzysowych i specem od bezpieczeństwa. Więc jeżeli Radosław Sikorski mówi, że trzeba kogoś takiego wybrać, ma rację. Pan powiedział, mam kręgosłup. Jak się pan dogada z Donaldem Tuskiem? Donald Tusk dosyć szczerze i otwarcie, za co jest dzisiaj krytykowany, powiedział, że w Polsce prezydentura to prestiż, żyrandol i weto. Myślę, że sporo w tym racji. Czy pan będzie leżał pod żyrandolem? Donald Tusk mówił o tym w zupełnie innych czasach. Dzisiaj prezydent pełnić będzie bardzo ważną funkcję. Ja oczywiście jestem zwolennikiem aktywnej prezydentury, takiej, która będzie wymagała od rządu bardziej asertywnego działania. Prezydenta, który będzie się wykazywał inicjatywą ustawodawczą w ważnych sprawach wewnętrznych. I to też jest istotne, że Radosław Sikorski przez cały czas mówi o polityce zagranicznej, a nie mówi o doświadczeniu w tych wszystkich kwestiach dotyczących polityki wewnętrznej, które są niesłychanie istotne. Ja zarządzam właściwie małym państwem. Ja znam się i na edukacji, i na ochronie zdrowia, na tym wszystkim, gdzie prezydent również będzie musiał być aktywny. Ma pan jakiś pomysł na inicjatywę ustawodawczą? Ja będę zgłaszał inicjatywy ustawodawcze tam, gdzie one będą potrzebne, tam, gdzie rząd nie będzie reagował, a to się zdarza, dlatego że po prostu rząd ma dzisiaj tyle problemów do rozwiązania, że przyda się prezydent z taką wizją strategiczną. Ale wracając jeszcze do pani pytania. Ja generalnie uważam, że potrzeba nam prezydenta naprawdę niezależnego. Ja mam bardzo dobre relacje z Donaldem Tuskiem, ale ja jestem osobą niezależną. Ja jestem gotów współpracować z rządem i z Donaldem Tuskiem, ale gotów jestem również na podejmowanie naprawdę niezależnych inicjatyw i na wspieranie polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o wszystkie prerogatywy prezydenta. Proszę dzisiaj zobaczyć. Dzisiaj Donald Tusk robi bardzo dużo, ma niesłychaną pozycję w Unii Europejskiej, ale potrzebuje wsparcia. Szymon Hołownia mówi, że on właściwie jest jedynym niezależnym kandydatem, bo pozostali mają nad sobą partyjnego szefa, premiera. To chyba było do Jak pana. Jak ktoś zostaje wybrany prezydentem, to już nie ma nad sobą nikogo. I naprawdę ktoś okazało musi się, że Andrzej Duda właśnie do tego zmierzam. Trzeba naprawdę nie mieć w ogóle charakteru i wizji rozwoju Polski, żeby się dać podporządkować prezesowi swojej partii, tak jak Andrzej Duda. No to jest absolutny ewenement polityczny, dlatego że ta funkcja poparta przez obywatelki i obywateli, bo prezydent jest naprawdę prezydentem Polek i Polaków, a nie żadnej partii politycznej, daje możliwość do pełnej niezależności. I ta niezależność powinna być dojrzała, powinna być skupiona na właśnie współpracy z rządem, na motywowaniu rządu do podejmowania szybszych działań, na uzupełnianiu prac rządu dobrą inicjatywą ustawodawczą i również na ocenie tego, co rząd proponuje, dlatego że rząd i pan premier, który musi rozwiązywać tysiące problemów tu i teraz, czasami ma mniej czasu na analizę, na spojrzenie strategiczne. Jeżeli się okaże, że będę dochodził do wniosku, że jakieś rozwiązanie jest nie najlepsze, no to na pewno będę rozmawiał z rządem, żeby albo je zmienić, albo będę gotów, oczywiście, że będę gotów do weta. Prezydent ma więcej czasu na to, żeby się skonsultować z obywatelami, słuchać ich głos, porozmawiać z ekspertami, pomyśleć o strategii działania. Proszę zobaczyć. Kampus Polska Przyszłości, który my organizujemy, pokazał nam wreszcie na wprowadzenie pewnego oddechu do polskiej polityki. Wcześniej nie było na przykład tematu psychiatrii, psychologii dziecięcej. Nikt nie mówił o tym z poważnych polityków, jak radzić sobie ze sztuczną inteligencją, jak wykorzystać potencjał, który drzemie w naszych startupach, jak sprawić, żeby nasza gospodarka była jak najbardziej innowacyjna, jak odrodzić polski przemysł i w jakich dziedzinach, jak znaleźć receptę na to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z mniejszych ośrodków miejskich. Prezydent ma czas, żeby zebrać ekspertów, strategicznie pomyśleć o Polsce i potem patrzeć na to, co robi rząd. Motywować rząd, czasami zgłaszać swoje własne propozycje, a czasami tak, wetować, jeżeli rząd zgłasza propozycje, które nie są dobre. Tylko to nie może być wetowanie a la Andrzej Duda. Wetuję, bo jestem obrażony, bo nie chcę, bo zrobię na złość. Tylko to ewentualne weto, bardzo rzadkie, powinno polegać na tym, że ja wetuję i proponuję coś lepszego, coś innego. Albo najpierw długo, długo rozmawiam, proponuję, rząd wtedy dostosowuje się do opinii prezydenta i wtedy nie ma weta. Tak to powinno wyglądać. To jest niezależna prezydentura. To jest prezydentura naprawdę aktywna. Dzisiaj głosowanie członków Koalicji Obywatelskiej do godziny 24. Jutro Rada Krajowa, na której zostanie ogłoszony zwycięzca prawyborów, który jednocześnie będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Przejdźmy na chwilę do Ukrainy. Kolejne ataki na Ukrainę. W przyszłym tygodniu premier Donald Tusk organizuje szczyt. Państwa skandynawskie, bałtyckie i Polska. Co powinno być naszym celem? Naszym celem powinno być wzmacnianie naszych zdolności obronnych i wymuszenie tego na całej Unii Europejskiej i na Sojuszu Północnoatlantyckim, bo nie może być tak, że niektóre państwa nie biorą za siebie odpowiedzialności. Naszym celem powinno być ustalenie wspólnej strategii wobec Ukrainy i pomoc Ukrainie za wszelką cenę, pomoc militarna Ukrainie, bo naprawdę Ukraińcy walczą za nasze bezpieczeństwo i również przygotowanie się na plany, które się będą pojawiać ze strony administracji Donalda Trumpa. Czy jako prezydent pan by zadzwonił do Putina jak kanclerz Olaf Scholz? Nie. Ja uważam, że my musimy ustalić swoją strategię. Nie może być takiego wrażenia, że my coś robimy ponad głowami Ukraińców. Jakkolwiek zakończy się ta wojna, to Ukraińcy muszą się na to zgodzić i to musi być po ich myśli. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Putin sprzedał rezultat tego, co się stanie, jako swój sukces, bo to osłabi wszystkich. To osłabi również Stany Zjednoczone. Gdyby było takie wrażenie, to wszyscy nasi wrogowie na całym świecie interpretowaliby to jako naszą słabość. I ten kruchy ład geopolityczny by się zaczął łamać w wielu innych miejscach. Ja myślę, że Trump to rozumie, że nie możemy pozwolić Putinowi na zwycięstwo. To jest dzisiaj czyli najważniejsze. Czyli sądzi pan, że te propozycje, które były w kampanii, czyli takie, że Putin zajmuje te tereny, na których dzisiaj jest, czyli około 20% z terytorium Ukrainy, to, że Ukraina nie wchodzi do NATO, do Unii Europejskiej, czyli te negatywne scenariusze dla Ukrainy, że to się nie wydarzy? Kluczowe są trzy rzeczy. Po pierwsze, Ukraina się musi zgodzić na to, co będzie końcem tego konfliktu i musi mieć gwarancję bezpieczeństwa. Musi mieć gwarancję bezpieczeństwa, bo inaczej Putin odpocznie i zaatakuje znowu. Ale nie miała wiadomo, już gwarancję bezpieczeństwa i co? No więc właśnie i dlatego muszą być to twarde gwarancje bezpieczeństwa i jak najwięcej sprzętu, jak największe wzmocnienie militarne, bo bez tego po prostu Putin rozumie tylko język siły. Dwa. To musi być porozumienie, w które jest zaangażowane NATO i Unia Europejska. To nie może być kilka państw. I trzy, musi być to takie porozumienie, którego Putin nie będzie mógł sprzedać jako swój sukces, bo to by osłabiło wszystkich. Niektórzy eksperci mówią, że Putin zaatakował Ukrainę, ponieważ widząc, jak Amerykanie wycofywali się z Afganistanu, po prostu zinterpretował to jako słabość Stanów Zjednoczonych. Jeżeli na końcu tego konfliktu Putin i inni wrogowie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy NATO zinterpretowaliby ten koniec jako słabość NATO, słabość Stanów Zjednoczonych, to ich ośmieli do podważania porządku międzynarodowego, a my sobie nie możemy na to pozwolić. O czym pan rozmawiał z wysłannikami Trumpa, którzy przyjechali do Warszawy i spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i z panem? To byli ludzie, którzy pracowali z Trumpem, więc ja mówiłem im dokładnie to, co mówię pani, a mianowicie, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Putin sprzedał koniec tej strasznej wojny jako swój sukces. Ja też mówiłem o tym, że ponieważ to są ludzie, którzy też chcą inwestować w sieci logistyczne wspierania Ukrainy, żeby szybciej można było sprzętem wspierać Ukrainę. Ja uważam, że to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ Putin jest człowiekiem, który rozumie tylko i wyłącznie siłę. Z kolei prezydent Trump jest biznesmenem i on wie, że jeżeli będzie bardzo dużo inwestycji w Polsce, inwestycji, które będą wspierać militarnie Ukrainę, inwestycji, które tworzą miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych, bo przecież kupujemy mnóstwo sprzętu od Amerykanów, to tym bardziej będzie chciał bronić Polski, to tym bardziej będzie zaangażowany w sprawy europejskie. Jedna rzecz to są gwarancje traktatowe, które są bardzo ważne, ale z drugiej strony te wszystkie inwestycje i obecność amerykańskich wojsk, amerykańskiego biznesu jest kolejną gwarancją naszego bezpieczeństwa. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj bez dogrywki, ponieważ pan prezydent się spieszy do swoich obowiązków, ale zapraszam państwa serdecznie na godzinę 18 do Polskiego Radia 24, na YouTube'a, na platformy podcastowe, na podcast Strefa Wpływów i naszym gościem będzie drugi kandydat w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, Radosław Sikorski. Autopromocja. Na warszawskiej Pradze w tajemniczy sposób znikają rowery. Spokojnie, to tylko teatr. Słuchowisko Bar Nepal w reżyserii Pawła Łysaka. Oparta na faktach premiera na scenie teatralnej Trójki, realizowana we współpracy Teatru Powszechnego w Warszawie z Teatrem Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Skąd jesteś, Amit? Z Nepalu, dlatego ten bar się nazywa Nepal. W sobotę po 19:00. Zapraszam serdecznie, Paweł Sztarbowski. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Wszechstronny i wyjątkowo pakowny Sprinter z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Zaczęła wspaniale, a potem było tylko lepiej. Autorka płyt Daria ze Śląska Tu Była oraz Na Południu Bez Zmian zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Transmisja koncertu Darii ze Śląska na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Partnerem koncertu jest Województwo Śląskie. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Szukasz samochodu do swojej firmy? Wybierz Doblo, wydajny minivan, który oferuje jedne z najlepszych w klasie wymiary przestrzeni bagażowej i parametry ładowności, zapewniając jednocześnie dynamikę prowadzenia i komfort jazdy. Kompaktowe Doblo, dostępne od ręki, już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. W ten weekend wyjątkowa okazja na tańsze zakupy w Media Expert i na mediaexpert.pl. Barbara. O weekend kodów rabatowych. Dokładnie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamę. Oj, minęła już 8:30. Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 przy węźle Krzywa. To 57 kilometr. Tutaj zderzyły się 4 ciężarówki, auto osobowe i bus. Jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują służby i jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Teraz przejeżdżamy na S8 pomiędzy węzłami Złoczew i Sieradz Południe. Zderzyły się 2 samochody dostawcze. To 156 kilometr i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Na drodze 74 Paradyż Żarnów. Mamy utrudnienia w Solcu. Na 21 kilometrze zderzyły się 2 samochody ciężarowe. Od kilku godzin są utrudnienia w tym miejscu. Obowiązuje tutaj ruch naprzemienny. Oczywiście prosimy o uważność na drogach. Teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Śledczej badającej wybory korespondencyjne w 2020 roku. Raport końcowy z jej prac ma ponad 380 stron. W październiku komisja zdecydowała o skierowaniu 10 wniosków do prokuratury. Dotyczą 19 polityków i urzędników zaangażowanych w organizację głosowania na prezydenta listownie. Chodzi m.in. o Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina, Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Będą usprawnienia w wypłatach zasiłków dla powodzian na odbudowę i remonty domów. Stosowne zapisy znalazły się w przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustawy powodziowej, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Minister Maciej Berek podkreśla, że wojewodowie będą mogli interweniować w razie problemów. Ten proces nie zafunkcjonował tak, jak powinien. Myśmy z ministrem Kierwińskim o tym rozmawiali trochę zanim sprawa stała się przedmiotem tego publicznego spostrzegania. Wymyśliliśmy taką formułę prawną, która spowoduje, że tam, gdzie ośrodki pomocy społecznej, bo to na tym poziomie się niestety zacięła ta procedura, nie są efektywne, te zadania po prostu będzie przejmował wojewoda i odpowiednia zmiana już w tej ustawie powodziowej jest ujęta. Nowelizacją ustawy powodziowej zajmie się teraz Senat. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich ponad 1100 jednostek sprzętu zimowego, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i apeluje o ostrożną jazdę. Ślisko jest lokalnie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim. Tam też zalega błoto pośniegowe. Dalsze opady śniegu i deszczu ze śniegiem prognozowane są dziś w prawie całym kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę. już teraz nawet bym powiedział, chyba nigdy za wiele ostrzeżeń, proszę państwa, więc ostrzegamy, że sytuacja na drogach jest trudna. Dziś na pewno można tak powiedzieć. Oblodzenia i śniegi, niestety, jak wiemy, wciąż wiele samochodów z letnimi oponami, czyli zasada ograniczonego zaufania, dzisiaj podstawą prognozy pogody. A w tej prognozie także śnieg i deszcz ze śniegiem w ciągu dnia, porywisty wiatr w górach i popołudniowa temperatura, czyli na ogół od 0 do 3 stopni Celsjusza. Śnieg i lód spadające z dachów ciężarówek na drogach. To dziś temat przewodni. Kolejny głos w tej sprawie, 2 2 i 7 3. Wypowiedź jednego z kierowców, a mianowicie wzajemnie wykluczające się przepisy. Kierowca ma obowiązek odlodzić ciężarówkę, ale z drugiej strony, jeżeli wejdzie na większą wysokość niż przewiduje to ubezpieczenie i coś mu się nie daj Boże stanie, bo chciał odlodzić ciężarówkę, to nie podlega ubezpieczeniu. Przecież to jest jakieś kuriozum. Może temu warto by się przyjrzeć. I właśnie się przyglądamy i na pewno w Trójce będziemy się jeszcze przyglądać. 25 minut do 9. Amy Winehouse teraz u nas. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Dwie dwójki i 7 3. Odśnieżanie ciężarówki to jest podobnie jak odśnieżanie dachu w domu. Niezależnie od tego, czy ma się 18 lat, czy 60 lat, odśnieżenie jednego i drugiego wymaga sprzętu specjalistycznego, które jest niezbędne dla bezpieczeństwa osoby, która to robi. W związku z tym sprawność kierowcy, według jednej ze słuchaczek, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, że musi być sprzęt na parkingach, w bazach, który umożliwi to odśnieżanie. A jak mówiliśmy dziś w Trójce, na MOP-ach tak zwanych powstają rampy do odśnieżania tirów i ma być ich w całym kraju ponad 70 do 2026 roku. No i dodatkowo to już był głos słuchacza. Niektóre firmy logistyczne inwestują w dmuchawy automatycznie odśnieżające ciężarówki w bazach, więc powiem tak, sytuacja pewnie będzie się zmieniać na lepsze, ale przy takiej zimowej aurze jak dziś może po prostu warto uważać bardziej, jadąc za tirem. Zachować może trochę większą odległość. Ja bym tak zrobił. Czy zrobiłby tak Michał Nogaś? Nie wiem. Wiem, że za kilka minut przedstawi propozycję książkową na dziś. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke. Summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain. Janis Ondejo, czyli Janis Filipakis w Trójce. Za 17:09. Na stronie. I Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzisiaj jestem w roli pocztówki dźwiękowej, ale niezmiennie polecam w takiej czy w innej formie książkę wartą uwagi i szybkiego przeczytania. To jest książka, na którą ja i myślę nie tylko ja, czekałem od lat, bo pamiętam tamten dzień, pamiętam 14 stycznia 1993 roku, pamiętam zatrważające obrazy, pamiętam kolejne nazwiska ofiar, które do nas spływały. No i myślę, że to jest jedna z tych opowieści z początku lat 90., do których często wracamy. Mamy książkę, wkrótce będzie serial, nad którym pracują wspólnie Kasper Bajon i Jan Holoubek z całym zespołem, ale zanim ten film podzielony na odcinki pojawi się na jednej z platform streamingowych, dostajemy książkę. Książka nosi tytuł Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, a napisał ją dziennikarz mieszkający na co dzień w Szczecinie, Adam Zadworny. Nie wiem, czy Państwo pamiętają dobrze tamte wydarzenia. Ci, którzy byli już przynajmniej dorastającymi osobami, zapewne tak. Przypomnę, że Jan Heweliusz, prom kolejowo-samochodowy, zatonął 14 stycznia 1993 roku o świcie na Morzu Bałtyckim, u wybrzeży Rugi, niemieckiej wyspy, że ostatnim kapitanem statku, zresztą pełnił tę funkcję przez wiele lat, był Andrzej Ułasiewicz. Zginął w czasie katastrofy, do końca trwał na posterunku. Przypomnę też, że kilka dni przed katastrofą, dokładnie 10 stycznia 1993 roku, podczas cumowania w Isztat, Jan Heweliusz uległ awarii. Ona nie została zgłoszona odpowiednim służbom. Armator przewidywał, że naprawa tego, co zostało uszkodzone, będzie się odbywała w częściach. Kiedy prom wyszedł w ostatni rejs, okazało się, że nie spełniał wymogów. Wypłynął ze Świnoujścia o 23.35, dwie godziny opóźnienia właśnie z powodu remontu. Bardzo silny sztorm na morzu, tak silny, że na innych statkach kończyła się skala na przyrządach do pomiaru siły wiatru. Przechył. Tragedia. Adam Zadworny po latach wraca do tamtych wydarzeń, pisze o tym tak. Horoskop kapitana żeglugi wielkiej Andrzeja Ułasiewicza na rok 1993 wydrukowany w tygodniku Angora był naprawdę dobry. Zodiakalnym bliźniętom w pracy miało sprzyjać szczęście, ale horoskop Jolanty, czyli żony, był okropny. Nie martw się, Lolusiu, powiedział, rzadko tak do niej mówił po jego odczytaniu podczas sylwestrowej domówki z przyjaciółmi. Przy mnie nic złego cię nie spotka. Żona kapitana opowiedziała mi o tej przepowiedni w tym samym M4 przy ulicy Małej Łąki w Warszawie latem 2023 roku. W kontakcie z panią Jolantą, bliskimi innych członków załogi Heweliusza i marynarzami, pomaga mi to, że sam jestem synem kapitana marynarki handlowej, pisze Zadworny. Ta książka składa się z kilku rozdziałów. Na początku Adam Zadworny opowiada historię promu Jan Heweliusz i także historię osób, które stanowiły jego załogę. Poznajemy tych ludzi, no a potem Adam Zadworny w bardzo sprawny sposób oddaje przebieg katastrofy, rekonstruuje wydarzenia, do których doszło na Morzu Bałtyckim. Opisuje to, co się wydarza na statku, minuta po minucie. Jest tutaj taki fragment, który pokazuje m.in. postawę Andrzeja Ułasiewicza. Około 4.20 nad ranem. W pewnym momencie, gdy wiatr trochę słabnie, dowódca oświadcza, że idzie się przebrać. Gdy nie ma go na mostku, stery strumieniowe obsługuje Janicki. Nadal bez większego efektu. Po kilku minutach na mostek wraca kapitan i właśnie teraz wiatr się uspokaja, a statek zaczyna iść w lewo. Nagle znika przechył na prawą burtę i Jan Heweliusz nieoczekiwanie się prostuje. Wszyscy na mostku przyjmują to z wyraźną ulgą. Patrzą z nadzieją na swojego dowódcę. Może jednak uda im się wyjść z tego piekła. Andrzej Ułasiewicz stoi przed nimi ubrany w kapitański mundur. No ale, jak wiemy z historii, nie udało się z tego piekła wyjść. Minuta po minucie to, co się wydarza, aż do zatonięcia. Akcja ratunkowa, ale wcześniej próby ratowania życia przez tych, którzy mają szansę się uratować. Skaczą do zimnego Bałtyku. Tratwy, nerwy, strach, szukanie nadziei, ratowanie się w ostatnim momencie, a potem już tylko obrazy tragedii, siły, które docierają, by pomóc, ale jest już naprawdę ciężko. Heweliusz znikający w morzu. I to, jak rodziny ofiar dowiadują się o tragedii. I to, jak wygląda ustalanie winnych, jak przebiega śledztwo. Jak dziś patrzy się na sprawę katastrofy z 1993 roku. O tym wszystkim pisze w świetnym reporterskim tonie, więc naprawdę chwilami to zapiera dech w piersiach sposób, w jaki Adam Zadworny opowiada, dlatego że no ma się wrażenie, że na bieżąco śledzi się te wydarzenia, a minęło przecież ponad 30 lat. Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, jednej z największych, jakie pamiętamy, to z pewnością. Ta książka dzisiaj ode mnie dla Państwa w prezencie, dosłownie i w przenośni. Bardzo polecam jej lekturę, ale także mamy egzemplarze. Można uzyskać je od nas w tej chwili 22,73 lub książki @polskieradio.pl. Proszę to przeczytać. 14 stycznia 1993 roku nad ranem Jan Heweliusz idzie na dno nieopodal niemieckiej wyspy Rugia. Książka Adama Zadwornego, a wkrótce serial. Dziękuję i do usłyszenia. Na stronie. Powoli kończy się poranna audycja w Trójce, ale jeszcze wracamy do tematu śniegu na tirach. Jeżeli chodzi o powstawanie tych ramp na MOP-ach, no to mnie ciekawi tylko jedno. Jak rano, jak wszyscy kierowcy się obudzą i wsiądą do swoich ciężarówek i odpalą silniki, tych ciężarówek jest tam powiedzmy około 100 na każdym MOP-ie, to kolejka będzie dosyć długa. Tak to może wyglądać. Być może dlatego pojawił się także głos racjonalizatorski. Nie potrzeba żadnych ram wbudować. Dwa słupy, listwa i to wszystko. Bardzo prosty sposób jest. Także pozdrawiam serdecznie.